دل کے خون کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دل کے اندر جو خون ہوتا ہے اس میں بہرحال فقہاء کرام کے اقوال تو اسی طرف زیادہ ملتے ہیں کہ پاک ہے دل کے اندر جو خون ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ ہر پاک کو کھانا حلال کب ہے، تو یہ خون جو دل کا وہ بھی کھانا حرام ہے، تو مرغی کا دل بھی جب پکایا جائے تو یہ میرا مشورہ ہے کہ خون کس طرح نکالا جائے اس کا، دل کو چار چیرے کر دیں، کیونکہ اس کے اندر چار خانے ہوتے ہیں، تو لمبائی میں اگر چار چیرے کر دیں گے پھر اس کو دبوچ کے دھو لیں گے تو انشاءاللہ پاک ہو جائے گا، انشاءاللہ نہ پاک کیا وہ خون نکل جائے گا، ہے تو پاک ہی۔ کلیجی اور تلی یہ تو ہے ہی خون، تلی تو ہے ہی خون، کلیجی میرا خیال خون ہی ہے، اس کو بھی خون کہا نا، تلی اور کلیجی دو خون اور دو مرے ہوئے، حدیث پاک میں کہ دو مردے اور دو خون حلال ہے، جو مردہ اور مردار میں فرق ہوتا ہے یہ ذہن میں رہے، مردار الگ چیز ہے مردہ الگ چیز ہے، دو مردے اور دو خون حلال ہے، دو مردے مچھلی اور ٹڈی، ٹڈی مری بھی حلال ہے، اور دو خون تلی اور کلیجی یہ بھی حلال ہے۔ تو مچھلی البتہ طبعی موت مر کر سطح آب پر الٹی تیر جائے تو حرام ہے، یہ ذہن رکھیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔